गच्छौच यहाँ तक हुआ था, आगे नहीं हुआ समुद्राभ्र नहीं, समुद्राभ्राद गह समुद्र शब्दात अभ्र शब्दात घ से ये समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणम समुद्र समुद्रिया नानदतु अभ्रियस्य इव घोषा अभ्रियस्य अभ्र शब्दात अभ्र मेघ अभ्रिय बर्षि दत्तम दत्तम इत्यर्थे बर्हि शब्दात यत् प्रत्यय प्राघिता दियतीत्येव बरिष यत बरिष्य बरिष्येषु निधिषु प्रियेषु बरिष्येषु दीदी दत्तम यागे दत्तम बरिष्येषु दूतस्य भावकर्मणि भागो अंशः दूतस्य भाग दूतस्य कर्म वा द्वितीयम् रक्षयातुना अननी द्वितीयम् इत्यत्र प्रत्ययः यः अकारस्य लोपः यस्यति च रक्षस् यातु अननी रक्षय यः प्रत्ययोजे याते अग्रे रक्षस्या रक्षस् शब्द से यः होकर के रक्षस्य स्त्रीलिंग रक्षस्या तनु हूँ स्त्रीलिंग में रक्षस्या यत रक्ष रक्ष शब्द यातु शब्द दोनों पर्याय क्या बच गए तो सा हननी रक्षसाम हननी हन्यते अनया सा हननी बहुवचन इत बहु बहुवचन है स्त्रीलिंग नहीं हननी तो स्त्रीलिंग है रक्षसांग हननी यहाँ रक्षस्या तनु तनु शब्द तो स्त्रीलिंग है याते अग्रे रक्षस्या तनु रक्षस्या हाँ स्त्रीलिंग है हननी अर्थ में रक्षस्या रेवती जगति हविष्याभ्य प्रचस्ये प्रशस्य प्रशंसनार्थ यत रेवत्यादिनाम प्रशंसनम रेवत्यम जगत्या प्रशंस जगत्यम हविष्यम ये सब प्रशस्य अर्थ में प्रशंसार्थ में ये रई रस्य स्थिति रेवती ऐसा रे शब्द से मत का रेवती बनाया रई शब्दात मत करके छंदसी इरह यदि वस्तु रईर मतो बोलम एक रेवती शब्द बता दिया रेवती शब्द से रेवती शब्द सीधा कह दिया ठीक है मैं जगत शब्दार्थ वर्तमान प्रसाद वहाँ जगत शत्रुवच ऐसे होता है इसे बता दिया हविष्य हिता हविष्य यत प्रत्यय होता है किस है रेवती नक्षत्र है रेवती यहाँ दिया रे रे घटिता ऋचाती रेवती होती किन्तु यहाँ रई रस्य अस्ति रेवती रई शब्द से मतुब करके छंद से वो कर दिया रेवत बन गया रय मत बहुल करके संप्रसारणम रयर मत बहुलम इति संप्रसारणम तो बहुत नहीं थी संप्रसारण किसको हुआ रई रस्य अतिथि रेवती रई शब्दार्थ रई शब्द से मत हो गया यक संप्रसारण हो गया ये हो गया गुण हो गया रे बन गया रेवत बने रेवती और उगित अंगीप करके नक्षत्र गौरा गिरेवती ये नक्षत्र रेवती नक्षत्र ऐसे ऋचा नहीं असुर से स्वम स्वम इति अर्थ या तो जाएगा असुर से स्वम असुर्यम देवेभिर धाई विश्वम विश्वम देवेभिर धाई असुर से स्वयं संपत्ति असुर के संबंधी मायाया मन असुर से अन हो जाएगा टिड्ढा घी आदि से वृद्धि होकर घी पर आसुरी माया माया अर्थ में अन हुआ स्वम अन्य धनादि के अर्थ में असूर्य तद्वानासाम उपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक् चमतो हो तद्वान आसाम आसाम ऋचाम उपधानो मंत्र इति इष्टकासु लुक् चमतो मत्वंतात् प्रथमा समर्थात् आसाम इति टीका में षष्ठी अर्थे यत प्रथमा समर्थम उपधानो मंत्र चेत यत तद आसाम इति निर्दिष्ट इष्टका चिता होंति मत्वस्य लुक् तद्वान उपधीयते अननीत उपधानम रचन उपधान जिसके द्वारा इकट्ठी करते रचना करते हैं तद्वान आसाम उपधान तद्वान कोई शब्द को लेकर के उसी तद्वान जैसे वर्चस्वान उपधान मंत्र आसाम इष्टका नाम वर्चस्वान वर्चस शब्द एक है वर्चस शब्द जिस मंत्र में है उसको मंत्र को दिया वर्चस्वान वर्चस्वान वर्च वाला जो मंत्र हो गया वर्चस्वान उपधान मंत्र हो गया जिस मंत्र के द्वारा चयन किया जाता है वर्चस्वान हो गया उपधान मंत्र जिन इष्टा इष्टकाओं का आसाम इष्टकाना इष्ट का चयन करते समय कुछ मंत्र बोलकर करते हैं तो वर्चस्वान जो मंत्र है वर्च घटित मंत्र जिस मंत्र में वर्च शब्द है इसे वर्चस्वान मंत्र जिस इष्ट का चयन करते समय मंत्र उपधान मंत्र होता है ये सो इष्ट का हो गया वर्चस्वी वर्चस्वान पहले था वर्चस मतुभ था फिर लुक चमतो मतुभ का लुक हो गया लुक होकर के यत प्रत्यय पहले यत मत्तु का लुक हो गया अप्रत्यय हो गया यत वर्चस्व से मत्तु चला वर्चस अगर यह वर्चस्य वर्चस्य का भोजन वर्चस्या इसी प्रकार ऋतु शब्द घटित है ऋतु शब्द जिस मंत्र में ऋतुमान हो गया ऋतु से मत्तु हो गया उसके बाद तद्वाना ऋतुवान मंत्र है जिसमें उपधान है इष्ट का चयन करते समय तो मत्तु का लुप हो गया यह हो गया ऋतु अगर यह होने से और गुण से गुण होकर बाद से ऋतव्या बन गया यह हो गया ऋतव्या इष्ट का है असीमान अण आ दीर्घ ने ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व है सब दीर्घ है कटा हुआ पुस्तक में अपने आप कटा हुआ पहले से कटा हुआ दिखाओ कैसे पहले से कटा देगा अच्छा अच्छा हाँ वो स्पष्ट नहीं है हमने तो काटा ऐसे करके दी असीमान अण है आश्विनी रूपदाता थी अस्सी है अस्सी शब्द से असीमान है टीका में असीमान है ठीक है अस्सी शब्द जिस मंत्र में हो अश्विमान अश्विन शब्द से मत हो गया अश्विमान मंत्र हो गया और उसी शब्द से अश्विन शब्द से तदवान आसाम उपधान से षष्ठी अर्थ अन हुआ अमत्व का लुप हो गया तो मत्व चला जाने से अश्वि अग्र अन अश्विन शब्द है अश्विन अग्र अन है और इन लोप होना चाहिए न तदिते किन्तु इन अन्य अनापत्य से प्रकृति भाव हो गया लोप नहीं हुआ तो आदि से वृद्धि अश्विन टिढ़ाण की भी हो गया अश्विनी द्वितीय अश्विनी रूपदधाती वयस्यासु मूर्धनो मतुप वयस्य वयस अग्रे मतुप है वयस्वान वयस्वान उपधान मंत्र जी शिष्टगा में वयस्या तो वयस्वान वयस्यासु मूर्धनो मतुप मूर्धन शब्द है मूर्धन शब्द से मतुप है आगे दिया है टीका में यस्मिन मंत्रे मूर्ध शब्द वय शब्द से विद्यते मूर्ध शब्द और वय शब्द सब मूर्धवान वयस्वान मूर्धवान वयस्वान हुआ यथा मूर्धा वय प्रजापति छंद की मंत्र में है मूर्धा वय प्रजापति छंद मंत्र है तो वयस्व शब्द से जैसे मतु होता है मूर्ध शब्द से भी यत प्राप्त है प्राप्त मतु विधेयते मूर्धस्व से मतुभ है मूर्धस्व से यत नहीं होकर के मूर्धनवती, मूर्धन शब्द मतु हो गया मूर्धन, अन्न मूर्धन शब्द से मत्तु होने पर ये मूर्धन के नकार को अंतर्वर्तन विहत मान करके लोप होगा। अन्नो नुट इति नुडागम फिर हो गया, मूर्धन के न का लोप हो गया, न लोप प्रातिपद्यांत से अन्नो नुट से फिर नुटागम है तो मूर्धनवत बन गया। मूर्धवत सूत्र में मूर्धनो मर्तुभुज दिया है, मूर्धवत कहना चाहिए, किंतु मत्तु लोक आगे होने वाला उसको ले करके मूर्ध से कह दिया, मूर्धन मूर्धन से मूर्धवत शब्द से मत्तु होता है, अब मत्तु का लोक हो जाता है। तो तद्वान आसामिति सूत्रम सर्वनुवर्तते मत्तुरीति पदम आवर्त पंचमंतम बुद्धम मत्तु मत्तु जो दिया है एक मत मत्वंत से मत्तु प्रत्यय होता है और मत्वंत से होता है मत्तुवंतो ये मूर्ध शब्द, मूर्ध शब्द क्या है मत्तु भी तथा मत्तु सियात प्रथम तो अलुक हो जाएगा। वय शब्दवध मंत्रोपाध्याय इष्टकासु, वय शब्द वाले जो मंत्र इसे उपाध्याय इष्ट काम है इसे बन जाए। इसमें अंतर मूर्ध वय शब्द दोनों तेन उपाध्यासु मूर्धनवती उपदधाती प्रयोग मूर्धनवत मत्तु प्रतिभा पहला मत्तु अलुप हो गया, फिर आगे मूर्धनवत हो गया माद उपाध्याय से मतुर बरगेगा उपाध्याय में तो नहीं है, मत्तु को वह करने के लिए मूर्ध हाँ नकार लोपन से अंत में है अकार और अनु से नुट हो गया, फिर मूर्धानवती और इष्टी ढानंगीप हो जाएगा उगित सिंह उगित इष्टि ढाने उगित सिंगीप मूर्धानवती रूप दधाती मत्वर्थे मास तन्नो हो मत्वर्थ मत्तु जिस अर्थ में उसी अर्थ में यत हो जाएगा मास और तनु के अर्थ में ठीक है। यस्मिन अर्थे मतु भी तस्मिन अर्थे प्रथमांतात यत हो जाएगा मास तनु अभिदेव मास अर्थ में तनु अर्थ में तो नव नभो अब्रम तो आकाश अभोग्य मेघ तद अस्मिन अस्थिति नव शब्द से यत हो गया नवस्य मास हो गया मास अर्थ में नवस्य जिस मास में मेघ है। ओजस्या तनु ओजस्वी शरीर सारे में ओजस्या तनु शरीर है ओजस्य तेज मधुर मधुर से मधुर थी हो जाएगा और च से यत हो जाएगा य हो गया तो और गुण होकर के आदि से माधव यत हो जाएगा माधव्य मधु शब्द जिसमें है मत्वर्थ में ओजसो हनी यत खऊ ओजस शब्द से दीन अर्थ हो यत और ख ओजस्यम अह यत हो गया ओजस्यम अह ख हो गया तो ओजसी नाम ओजसी नाम किम अह प्रकाश वाले वेशो यशादिर भगाद्यल वेशो यश आदि में हो वेश आदि में यश आदि में अंत में भग हो तो वेश भग यश हो भग इनसे यत यल प्रत्यय होगा। आगे भी खच है ये भी मिलकर दो है यथा संख्या नहीं है यत और ख अलग अलग इसलिए तो यत भी होगा खल भी होगा। वेश हो बलम वेश का तो बलम तदेव भग इति वेश भग वेश भग से अस्य अस्ति अस्थिति यत हो गया तो वेश भग्य अरे वेश भग शब्द से क हो जाएगा तो वेश भग्य न यशो भग से क्या प्रत्यय होगा यत होगा क होगा हैं दोनों यल होने से वसो भग्य कौन सी अशो भग्य न बन गया दोनों बन जाएगा। खच यहाँ खज पूर्व सूत्र का यही है अलग सूत्र इसलिए क्या योग विभाग उत्तरार्थ उत्तरार्थ कन से आगे ख की अनुभूति यत यल की नहीं क्रम निराशार्थ से नहीं तो वेश भग से यल यशो भग से ख ऐसे हो सकता था क्रम क्रम नहीं दोनों है। पूर्व ही कृतम इनय च पूर्व ही कृतम इन यौ च इन यौ इन और य इन यौ दो प्रत्यय इन यौ प्रत्यय गंभीरे भी पति भी इन हो गया पूर्वीणे भी पूर्विन शब्द पूर्व शब्द पूर्वे कृताय थी पूर्विणा पूर्व शब्द से इन हो गया गुण हो गया ऐसे चलो पकड़ के पूर्वीण पूर्वीण का तृतीया में पूर्विणे भी पूर्विणे अत विषय बहुल छंद से ऐसे नहीं हुआ भी से पूर्विणे भी ये ते पंथा सवित पूर्व्यास पूर्व्यास में यत है पूर्वी शब्द से पूर्वी पूर्व पूर्वी शब्द से यह हो गया पूर्व्यास पूर्व्यास हाँ पूर्व्यास में पूर्वी शब्द का पूर्व्य बन जाएगा पूर्व बनने के बाद जस का रूप है आज जैसे रसुख असुकागम हो जाता है जस का रूप में पूर्व्यास बन गया जस का रूप में पूर्व्यास का क्या अर्थ दिया है टीका में नीचे से पंचपंक्ति में पूर्वी न दिया है पूर्वी ह्रस्व दीर्घ है दीर्घ दिया है अद्वी के पहले पूर्वी दीर्घ है अरबी दीर्घ है पूर्वीणा पूर्व शब्द से पूर्वीणा अस्ते एवं पूर्व्यास पूर्वीणा क्या उसमें था कुछ पूर्व्यास शब्द बना पूर्व बहुवचन का अर्थ क्या है पूर्वीणा पूर्वीणा पूर्वीणा शब्द का बहुवचन प्रथम वचन पूर्वीणा ये ते पंथा सवित पूर्व्यास पूर्व्यास में असुक हो गया आज जैसे असुक अद्भी संस्कृतम संस्कृत अर्थ में अब शब्द से यह हो गया अप्यम बन गया यस्यैदम् अप्यम् हविः अप्यम् पाठे यस्यैदम् अप्यम् प्य प्य के य के पर अनुसार अप्यम् अप से य तो होकर के अनुसार हो गया अप्यम् बन गया अद्वी संस्कृतम् अप्यम् हविः अप्यम् हो गया सहस्रेण सम्मितौ घः घः प्रत्यय सम्मित अर्थ में सहस्र से यह घ को यह हो गया सहस्रिय जस का रूपी है सहस्रियासो आज जैसे रसु होकर सहस्रियासो अपाम नोरमय सहस्रण तुल्या इत्यर्थ समित अर्थ में मतौ च सहस्रियासो अपाम नोरमय ना न उर्मय उर्मी तरंगे सहस्रण तुल्या हजार हजार उर्मे सहस्र शब्दाद मत्वर्थे घ से आत मतौ च मतु का अर्थ मतु का सप्तम मतु मतु का अर्थ मतु अर्थ में घ सहसम अस्यस्ति सहस्र से घ हो गया य सहस्र बन गया जिसे में सहस्र शब्द है सोमम अर्हति य सोमम अर्हति यह हो गया सौम्य बन गया सदैव समय इदम अग्र आश्री सौम्य शब्द आता है सौम्य ब्राह्मण यज्ञारह इत्यर्थ मये च सोम शब्दात यह सात मयठ है मयठ का मय लेकर सत्यन्द मय मयठ अर्थ में सो सौम्य मधु सौम्य का अर्थ क्या है क्या सोम मयम सोम विकार हाँ वो यज्ञ है ब्राह्मण तो प्रिय दर्शन हो गया सोम मरती मतलब प्रिय और सौम्य प्रिय दर्शन भी करते हैं सोमाट्यन है लघ में तो उसका क्या क्या थे अच्छा सोम देवता आश्य बोले मधो मधो मधु शब्द से यह प्रत्यय माइट अर्थ है। और गुण हो गया मधव्य अर्थ हो गया मधुमय। वसो समूह च समूह अर्थ है वसु शब्द से। चान मयट अर्थ यत यत होगा समूह अर्थ और मयट अर्थ में यह हो जाएगा। वसव्य वसु नाम समूह भी हो जाएगा और वसुमय विकार अर्थ हो जाएगा वसुमय। अक्षर समूह छंदस उपसंख्यानम छंद शब्द से हो जाएगा यह तो हो जाएगा अक्षर समूह में। छंद शब्दात अक्षर समूह वर्तमानात स्वार्थे यत तो अक्षर समूह में वर्तमान जो छंद शब्द उसे आगे और अक्षर समूह अर्थ नहीं अक्षर समूह वर्तमान है तो स्वार्थ में हो गया। आश्रावय कितने अक्षर है आश्रावय कितने हुआ तीन आश्रावय यदि चतुरक्षर अस्तु श्रौषड अस्तु श्रौषड कितने हुआ चा चतुरक्षर श्रौषड में दो है। यज इति द्व्यक्षर ये यजामह यजामह इति चार पंचाक्षर द्व्यक्षर वसटकार वसटकार वस है द्व्यक्षर ये सब सप्तदशाक्षर छंदस्य सप्तदशाक्षर वाले छंद छंद सदस्य हो गया छंदस्य बन गया अक्षर समूह सप्तदश अक्षर समूह इस अर्थ में छंद शब्द उसे यह तो हो गया साथ में छंदस्य अर्थात सत्र अक्षर वाले जिसमें सत्र जिसमें अक्षर हो समुदाय उसको छंदस्य कहा गया। नक्षत्रादा नक्षत्राद ग सार्थ में हो गया नक्षत्रीयभ्य स्वाहा नक्षत्रीयभ्य का क्या अर्थ होगा नक्षत्रीय ही नक्षत्र अर्थ है। सर्वदेवा तातिल तातिल स्वार्थ में सर्व से तातिल हो गया सर्वतात हो जाएगा सर्वताति सविता न सुबह तो सर्वताति सर्वताति बन गया। ये सूर्य सविता सूर्य न अस्माकम सर्व सुबतु सब सर्वता सर्वम सुबतु बड़ सब बढ़ाए उत्पन्न करे। प्रदक्षिणी देवतातिम उरान देवतातिम देव शब्द से देवाताति व देवताति देवतातिम उरान यज्ञ पूर्ण करने वाले देवों की प्रदक्षिणा करते कुछ शिव समरिष्ट से करे। ये अष्टाध्याय में आदि में मंगलाचरण है वृद्धिरादि जी अंत में उदार मंगलाचरण है नहीं ओ नहीं उदय सरितोदय मगार के काश्य गाल भगवान क्या उदय शब्द आया और मध्य मंगलाचरण ही है शिव समरिष्ट से करे। मध्य मंगलाचरण शिव नाम दिया करोतीति कर बोया पचादिव से हो गया शिवम करोतीति ताति प्रति हो गया शिव ताति या भी संताति भवतो ददा सुसे संताति सम शब्द से सम सम से ताति हो गया संताति मकार को अनुसार प्रश्न संताति भव ददा सुसे। अरे आगे अथो अरिष्टताते अरिष्ट शब्द से ताति हो गया अरिष्टताति चतुर्थ अरिष्टताते भावे च भाव में ताति हो जाएगा शिवादिव भावे ताति से संदसी शिव से भाव शिवताति भाव स्थिति दशा संताति अरिष्टताति कल्याणार्थ है। पंचम अध्याय सप्तनो छंदसी सप्तन शब्द अई हो जाएगा तदस्य परिमाणम इति वर्ग इति च सप्त साप्तानि असृजन असृजत सप्तन से अय हो गया आद्यस्य वृद्धि साप्त साप्तन साप्तानि साप्तन आए होने से अत्यविधा वृद्धि होगी अत्यविधा नहीं साप्त नस्त टीलोप हो गया साप्त का साप्तानि ठीक है साप्त का साप्तानि सप्त साप्तानि साथ साथ है सप्तन अयन छंद सप्तन से अय होगा अयम से सप्तन है, सप्त अन का सप्तन के टीलोप होगा ना, अन टीलोपन से सप्त बन गया और सप्त हो गया ये एक ही प्रथम भोजन सप्त साप्तानी, सप्त साप्तानी मतलब सात सात करके सत चौ उनचास हो जाएगा। सप्त परिमाण अस्य वर्ग से यदि साप्तनम साप्तनम बनाया, सप्त परिमाण अस्य वर्ग से यदि साप्तनम साप्तन किसमें देखो खे किस सप्तन शब्दात अहीं टीरप हो गए तथे तथा प्रदेश हैं जस जस सी सप्तानी ठीक है तो अर्थ होगा सप्त परिमाणम अस्य वर्गस्य इति साप्त अस्य वर्गस्य इति साप्तम एक हो गया सप्त बहुवचन सप्तानी हुआ सप्त साप्त बन जाएगा साप्तम एक एक हो गया साप्तम बहुवचन का साप्तानी सप्त साप्तानी सप्त परिमाणम अस्य वर्गस्य इति साप्तम और सप्त साप्तम तो सात सात कर उनचास हो जाएगा। सन सतुर डिनिश छंदसी तदस्य परिमाणम इत्यर्थे वाच्य तदस्य परिमाणम इत्यर्थे सन अंत से डिनी सत हो तो डिनी हो जाएगा पंचदशीन पंचदश पंचदशन सन है डिनी हो गया डिनी गया इन पंचदशीन हो गया पंचदशीन अर्धमास बहुवचन पंचदशीन बन गया डिन क्या रहेगा इन डी तो है लोप हो जाएगा टे पंचदशीन अर्धमास त्रिंशत है सत है फिर डिन हो गया त्रिंशीन बहुवचन त्रिंशीन हो मास त्रिश दिन जिसमें पंचदश जिसमें अर्धमास पक्ष तीस है तो मास हो गया विंशते चेति वाच्यम विंशति शब्द से भी डिन हो जाएगा टीलो पर टी का किस रूप हो जाएगा टे विंशत दीति सतन टे विंशत दीति डिन उनसे ती चला गया इन मिल गया विंशिन बन गया यश यश चलो पर विंश टे विंश टे टी ती ती विंशत न ते ती ती चला गया तो विंश विंश रहा फिर इन प्रत्यय फिर यश फिर यश जलोप होगा विंशिन बनाने के लिए विंशतिर गोत्राणी परिमाण से ती विंशतिर ती लिखा है ती सदलोप करते हाँ यश प्रिय का लोप होगा तो विंशिन बनेगा विंश विंश विंशिनो बहुवचन अंगिरस यस्मद अस्मदो सादृश्य मतु वाच्य सदस्य मतु हो गया वहाँ प्रत्युत्तर पद से त्वा म आदेश हो जाएगा मतुर व हो जाएगा त्वावत पूर्वश तुम्हारे जैसे न त्वावान अन्य त्वावान ये त्वावान में वही यशवंत शब्द का और अस्मत शब्द का नहीं उदाहरण माँ बता गया यज्ञ विप्रस्य माँ बत अस्मत शब्द से मतुब हो गया और प्रत्युत्तर पद शुद्ध से तो अब आदेश हो जाएगा और उनके आसर्वनाम से आत्तु हो जाएगा महावान महावत महावत षष्ठी अंत ही ओ